Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Αλήθεια, αναρωτήθηκε το κράτος κατά πόσον ευνοούν την δημιουργία ελευθέρων δημοκρατικών πολιτών η συμπεριφορά της αστυνομίας, του στρατού, πολλών δασκάλων και των δημοσίων υπηρεσιών απέναντι στους νέους. Γιατί έτσι, παιδεία είναι και το κατηχητικό σχολείο που παράγει αυνανιζόμενους νέους. Παιδεία είναι και η βασική εκπαίδευση στους στρατώνες, που εκμηδενίζει την αξιοπρέπεια των νέων στο όνομα μιας αμφισβητήσιμης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενός εχθρού που εροχεύει σε όλη μας τη ζωή και ίσως δεν εμφανίζεται ποτέ. Αλήθεια λοιπόν, τι εννοούμε σαν λέμε παιδεία και δημοκρατία? Την τάξη και την αναξιοπρέπεια? Τις απεχθάνουμε και τις δύο. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη και 15 ο Ιούνιος. Τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη έρχονται ως βάλσαμο, βάλτε το ως συνέχεια για την συζήτηση περί παιδείας, περί της αυτοδιάθεσης των σωμάτων μας, περί του κατηχητικού που παράγει αυνανιζόμενους νέους, ο ίδιος τα έλεγε τότε. Σαν σήμερα, το 1994, έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης και αυτή η εκπομπή στο υπόβαθρό της θα έχει τις δικές του, όχι ακριβώς τις δικές του μουσικές, τις δικές του διασκευές σε μουσικές μεγάλων συνθετών αυτής εδώ της χώρας. Θα ακούσουμε τις πασχαλιές μας από την Νεκρή Γη και θα ακούσουμε και τον Σκληρό Απρίλη του 45. Ορχιστρικά κομμάτια για να βάλουν λίγο βάλσαμο. Η εκπομπή δεν θα είναι μουσική. Η εκπομπή δεν θα έχει ως κύριο θέμα την επέτειο θανάτου του Χατζηδάκη πριν από 27 χρόνια. Η εκπομπή θα έχει ξανά ως κύριο, ως μόνο θέμα την πολιτική των εμβολιασμών και τις ντροπιαστικές εξελίξεις που είχαμε χθες. Και θα είναι μια θυμωμένη εκπομπή. Γι' αυτό και οι μουσικές με την σφραγίδα, με την αίσθηση του Μάνου Χατζηδάκη θα προσπαθήσουν να βάλουν λίγο βάλσαμο σε μια πληγή που είναι πολύ σοβαρή, που είναι χένουσα, σε μια πληγή που δεν θα κλείσει εύκολα στο σώμα της κοινωνίας και στο σώμα των ανθρώπων που τουλάχιστον έχουν την απέτηση, την αξιοπρέπεια, την θέληση να σκέφτονται και να βάζουν κάτω τα δεδομένα και να έχουν ακόμα το μυαλό τους μέσα στο κεφάλι τους, όπως λέω συνήθως. Θα εξηγηθώ παρακάτω, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σε ό,τι αφορά τα χθεσινά, να σας πω μόνο ότι το συνέδριο ακυρώθηκε, είμαι σίγουρος, το ξέρετε αυτό, για την γονιμότητα των γυναικών. Το συνέδριο των παπάδων, των καθηγητάδων, των ακροδεξιών, του Βορύδη, του Αδόνιδος και όλων των υπολείπων. Το έφαγε η Μαραμάγκα, μένει μια πληγή βεβαίως, ακόμα μια πληγή στο σώμα της κοινωνίας και στο σώμα των γυναικών κυρίως. Γιατί κάτι μου λέει ότι η φιλοσοφία και η όλη αυτή αίσθηση παραμένει, είναι εκεί, είναι ζωντανή, μας απειλεί και θα την ξαναβρούμε μπροστά μας πάρα πολύ σύντομα. Αυτό εδώ είναι παραδοσιακό των Δωδεκανήσων με την διασκευή του Μάνου Χατζηδάκη. Το προηγούμενο βεβαίως ήταν το Μπαξε Τσιφλίκι του Βασίλη Τσιτσάνη. Όλα είναι σε μουσική διασκευή και ενορχίστρωση του Μάνου από τον δίσκο Πασκαλιές μέσα από την Νεκρή Γη. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1962 από την Κολούμπια. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και μένα. Και σήμερα ειδικά θα το χρειαστείτε. Και να στείλετε βεβαίως τα μηνύματά σας. Αλλά σήμερα ειδικά θα το χρειαστείτε το πίσωσελίδες.gr. Για να πάτε λίγο πίσω. Να πάμε λίγο και μαζί πίσω σε όσα λέγαμε για το θέμα του εμβολίου, του AstraZeneca, για όσα λέγαμε γενικά για την πολιτική των εμβολιασμών, όχι που να πάρει ευχή για να δικαιωθούμε, γιατί είναι πικρή η δικαίωση αυτή, όχι για να επιβεβαιωθεί ότι είχα δίκιο. Καθόλου δίκιο δεν είχα, γιατί δεν είμαι ειδικός για να έχω δίκιο, και θα σας έλεγα ότι μάλλον το φέρω βαραίος που δεν ήμουνα πιο θαραλέος και απέναντί σας. Δεν ήμουνα τόσο θαραλέος όσο δεν είναι, όσο δειλή είναι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί που ονομάσαμε επιστήμονες, που τους εμπιστευθήκαμε και που εχθές μας κορόιδεψαν, μάλλον εχθές παραδέχτηκαν ότι μας κορόιδευαν μέσα στα μούτρα μας, τουλάχιστον για 1,5 μήνα. Αυτή είναι η Φραγκοσυριανή του Μάρκου. Ο Χατζηδάκης την ονόμασε «Επιμονή». Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο από το δίσκο είναι ότι την ονόμασε «Επιμονή», γιατί υπάρχει εκεί στο «Μια φούντος ή μια φλόγα», είναι 9 φορές η ίδια νότα, σε μια έτσι εμπνευσμένη σύνθεση του Μάρκου, την οποία σεβάστηκε φυσικά και έδωσε με το δικό του τρόπο ο Μάνος Χατζηδάκης. Για την «Επιμονή» του Μάρκου σε αυτή τη νότα, σε 9 φορές η ίδια νότα, σπάνιο για ένα τραγούδι, είναι το σημείο του τραγουδιού που λέει «Το μια φούντος ή μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά». Όλο αυτό είναι η ίδια νότα που την ανέδειξε ο Χατζηδάκης. Την επιμονή του Μάνου, την επιμονή ετούτων εδώ των τύπων, σε μια πολιτική τόσο παροχημένη, σε μια πολιτική τόσο φτηνή, σε μια πολιτική τόσο υποτιμητική για την νοημοσύνη των πολιτών, δεν ξέρω ποιος θα την αναδείξει. Δεν ξέρω αν και εγώ σας λέω, έρχομαι σήμερα με αυτοκριτική διάθεση να απολογηθώ ως ένα βαθμό, γιατί το νιώθω έτσι, για το ότι δεν την αναδείξαμε πιο πριν, για το ότι δεν φώναξες, για το ότι δεν μπήκες μπροστά, για το ότι δεν σήκωσες ουρανό και γη για να πας λίγο παρακάτω, για το ότι δίλιασες, γιατί ίσως να έχετε ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές ότι αφού δεν είμαι γιατρός, αφού δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι σε θέση να πω σε κανέναν κάνε ή μην κάνεις αυτό το εμβόλιο. Και ήταν λάθος η στάση αυτή, από ό,τι φαίνεται. Θα μου πεις τώρα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών παραδέχτηκε χθες μια μεγάλη πατάτα, ένα τεράστιο φάουλ, μια τεράστια υποτίμηση της νοημοσύνης μας, και έρχεσαι εσύ να κάνεις αυτοκριτική, να αυτομαστιγωθείς. Εγώ πώς να σας το πω, ρε μπαγάσιδες, εκεί στα επιστημονικά κλιμάκια, εγώ το φέρω βαρέως, τουλάχιστον για μια γυναίκα που πέθανε και που βρέθηκα στην κηδεία της από το AstraZeneca. Τουλάχιστον για τη Γλυκερία Μανουσάκη, που άφησε πίσω 3 παιδιά και ένα σύζυγο, που τον είδα το σύζυγο, που άφησε μια μάνα και έναν πατέρα και που άφησε και ένα ολόκληρο χωριό στη Λοχριά Ρεθύμνου, 500 και ανθρώπους σε μια κηδεία, να κοιτούν απορριμμένοι γιατί χάσανε μια γυναίκα 44 ετών. Εγώ λοιπόν για αυτήν το φέρω βαρέως. Θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο για αυτή την ιστορία. Και δεν έχω και το ακαταδίωκτο, ξέρετε, όπως έχετε εσείς. Ανακοινώθηκε λοιπόν, για να τα πάρω λίγο από την αρχή τα πράγματα, ανακοινώθηκε χθες από την κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, είναι η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ότι το εμβόλιο της AstraZeneca θα χορηγείται πλέον μόνο σε πολίτες άνω των 60 ετών. Σας θυμίζω ότι στις 26 Απριλίου είχε ανακοινωθεί ότι ανοίγει η πλατφόρμα υποχρεωτικά για τους 30, για τους 30+, μέχρι την ηλικία των 44, μόνο για το AstraZeneca. Και μόνο από αυτές τις δύο φράσεις που σας λέω, ότι πριν από 50 ακριβώς μέρες κάναμε υποχρεωτικά στους νέους ανθρώπους που ήθελαν να εμβολιαστούν, που έτρεξαν να εμβολιαστούν, που αγωνιούσαν για τη ζωή τους, για την υγεία τους, για τη ζωή των γύρω τους, κάναμε υποχρεωτικά το εμβόλιο της AstraZeneca. Και σήμερα 50 μέρες μετά λέμε ότι το εμβόλιο θα είναι πια διαθέσιμο μόνο για τους άνω των 60. Και ότι οι μικροί σε εκείνες τις ηλικίες, που αν θυμάστε καλά λέγαμε ότι βάζουν και τα γυαλιά στους μεγάλους, κάναμε και τηλεοπτικά ρεπορτάζ στα εμβολιαστικά κέντρα, λέγαμε μπράβο στα παιδιά που πάνε και εμβολιάζονται και δείχνουν το δρόμο και δεν δηλιάζουν και δεν φοβούνται, σε αυτούς σήμερα τους λέμε ότι ήταν ηλίθιοι. Σε αυτούς σήμερα τους λέμε ότι ήταν απολύτως ηλίθιοι που μας άκουσαν. Και αν δεν το φέρετε βαρέως εσείς, εγώ τουλάχιστον το φέρω. Γιατί έτυχε από αυτούς τους ανθρώπους 5 περιστατικά επιβεβαιωμένα θρομβώσεων να είναι άνθρωποι που έδωσαν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή και 2 εξ αυτών να μην κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Εγώ λοιπόν για αυτές τις ζωές νιώθω τον εαυτό μου υπεύθυνο. Εσείς? Για αυτή την ιστορία, εδώ από τις πίσω σελίδες ακούσατε 6, αυτή είναι η 7η εκπομπή για το θέμα των εμβολίων. Σας ομολογώ ότι δεν φανταζόμουν ποτέ, ποτέ όμως, μέχρι πριν από, όχι όταν ξεκινούσα τη δημοσιογραφία, μέχρι πριν από ένα χρόνο, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κάνω εκπομπές για να μιλώ για τα εμβόλια. Ποιος εγώ που δεν έχω την παραμικρή γνώση, ούτε πώς βάζουν τσιρότο που λέει ο λόγος. Και θα είναι αυτή η 7η εκπομπή που κάνω για να μιλήσω στην ουσία για τα εμβόλια. Και θα επιρρύπτω και στον εαυτό μου ευθύνες που δεν μίλησα νωρίτερα ή που δεν μίλησα νωρίτερα πιο έντονα, το ίδιο έντονα όπως μιλώ σήμερα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Την επόμενη μέρα που ανοίξατε για τους 30, κάναμε και λίγο πλάκα, βάλαμε και το Βέγκο εκεί που έκανε το φαρμακοποιό, που έλεγε τι να σου φτιάξω, τι να πάρεις. Η εκπομπή είχε τίτλο «Άλλος για το AstraZeneca» στις 27 Απριλίου. Και έλεγε το στοιχειώδες ερώτημα ότι ρε παιδί μου, με το να τους λέτε στους 30, ήταν πριν από τη λέξη ξεστοκάρισμα του Τσίπρα, με το να λέτε στους 30 να το κάνουν επειδή περισσεύει και επειδή δεν το θέλουν οι μεγάλοι, αν θυμάστε τότε, με το να βγαίνει η Λινού, η Αθηνά Λινού, που έλεγε ότι στις ευρωπαϊκές χώρες αυτό το εμβόλιο το κάνουν στους μεγάλους, όχι στους μικρούς. Αυτό που λέτε σήμερα δηλαδή, 50 μέρες μετά τις 27 Απριλίου, δικαιώνοντας και τη Λινού που το έλεγε τότε, με το να λέτε ως πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Θεοδωρίδου, εσείς, να το κάνουν όλοι οι 30, αλλά μην το κάνουν οι έγκυες, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Νομίζατε ότι παροτρύνατε τότε τον κόσμο πραγματικά να το κάνει? Και θέταμε ερωτήματα ακόμα, έθετα εγώ τουλάχιστον ερωτήματα. Γιατί ναι, όντως δεν είμαι γιατρός και δεν θα γίνω γιατρός, από ό,τι φαίνεται, και δεν μπορώ να βγω και να πω μην κάνεις αυτό ή κάνε το άλλο. Και το λέω και το ξαναλέω. Αλλά δυστυχώς έπρεπε από τότε να το λέμε. Και στερνή μου γνώση να είχα πρώτα που λένε. Εσείς δεν το φέρετε βαρέως? We'll be right back. Μετά από λίγες μέρες βγήκε ο Τσίπρας και είπε ότι το ανοίξαμε για να ξεστοκάρουμε το AstraZeneca, που ήδη είχε αρχίσει να γίνεται φασαρία. Και πέσαν όλοι να τον φάνε. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τράβηξε πίσω τη δήλωση αυτή, με μια δήλωση του Ζαχαριάδη ότι ήταν κακή διατύπωση κλπ. Και το ξεστοκάρισμα δεν το ξανακούσαμε από τότε και έφαγε πολύ ξύλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε οι πίσω σελίδες στις 29 Απριλίου έλεγαν «και όμως ξεστοκάρουμε». Γιατί αυτό ακριβώς συνέβαινε. Γιατί ακριβώς αυτό συνέβαινε και το παραδέχονταν τότε ακόμα και τα φίλια μέσα στην κυβέρνηση που έλεγαν ότι άμα δεν τα κάνουμε θα πρέπει να τα πετάξουμε. Λοιπόν, ούτε τότε είπα εγώ ναι να τα πετάξουμε. Τουλάχιστον ξεκάθαρα, δυνατά, όπως έπρεπε να είχαμε πει τότε. Και πέρασε και αυτή η ευκαιρία. Στις 11 Μαΐου η εκπομπή είχε τίτλο «Αστράκια που έχει θάλασσα» και πάλι λίγο σε πιο χαλαρή διάθεση, σε αυτούς τους 30 μέχρι τα 44 που λέγαμε ότι βάζουν τα γυαλιά στους μεγαλύτερους, για αυτούς μια εκπομπή αφιερωμένη εκεί. Και λέγαμε τότε ότι η υποχρεωτική επιλογή δεν είναι επιλογή, γιατί σε όλο τον κόσμο γίνεται ξεστοκάρισμα. Γιατί η Ευρώπη έπαβε τις παραγγελίες, ο Μακρόν έλεγε πως υπάρχουν καλύτερα φάρμακα, η Βρετανία εξετάζει να κάνει με άλλο εμβόλιο τη δεύτερη δόση σε όσους προλάβαινε. Τότε, από τις 11 Μαΐου, η Ιταλία δεν έβρισκε ανθρώπους να κάνουν το Άστρα και στην Ελλάδα τότε περίσευαν 700.000 δόσεις για να ξεστοκαριστούν και για να βρεθούν κάποιοι εθελοντές από ό,τι φαίνεται να το κάνουν. Ακόμα τα κρούσματα θρομβώσεων και του συνδρόμου αυτού του TTS που έχουμε μάθει γίναμε όλοι λίγο γιατροί τελικά, σιγά σιγά γινόμασταν γιατροί όλοι, δεν είχαν εμφανιστεί, δεν είχαν πάρει τις διαστάσεις που πήραν στη συνέχεια. Η εκπομπή τελευταία που σας έλεγα το «Αστράκια που έχει θάλασσα» είναι 11 Μαΐου. Η γυναίκα που πέθανε στα 44 της είχε κάνει εκείνη την εβδομάδα, στις 6 Μαΐου είχε κάνει την πρώτη δόση του AstraZeneca και πέθανε μέσα σε ένα μήνα. Και το πράγμα άρχισε να σοβαρεύει μετά. Και όταν το πράγμα άρχισε να σοβαρεύει και όταν έκρινα τουλάχιστον ότι αυτό που λέω στους δικούς μου ανθρώπους αυτής της ηλικιακής ομάδας, ότι μάλλον αν μπορείς άλλαξέ το, ήμουν υποχρεωμένος να το λέω και δυνατά, φωναχτά, δημοσίως. Και η εκπομπή, η επόμενη, στις 19 Μαΐου, η επόμενη για το συγκεκριμένο θέμα, έλεγε «αν μπορέσεις, άλλαξέ το», ξεκάθαρα. Και από εκεί και πέρα πια υπήρχε μια σαφής, μια ξεκάθαρη διατύπωση από εμάς που δεν είμαστε γιατροί που να πάρει ευχή, που όμως ακούς λίγο την κοινωνία, βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις ότι ο καθένας προσπαθεί να το αλλάξει, βλέπεις ότι έχεις θρόμβωση, βλέπεις ότι έχεις έναν 35χρονο που έπαθε 2 φορές θρόμβωση στην Κρήτη και κινδύνεψε ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, βλέπεις ότι χαροπάλευαν 2 γυναίκες, βλέπεις ότι πέθανε άλλη μία στη Λέσβο. Δεν μπορείς εσύ να λες κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Όχι, άλλαξέ το, αν μπορείς. Αν μπορείς να το αλλάξεις. Αυτό ήταν που αποτυπωνόταν στην κοινωνία τότε στις 19 Μαΐου και αυτό υπόθηκε. Στις 24 Μαΐου η γυναίκα 44χρονη, η Γλυκερία Μανουσάκη, ήταν γνωστό πια ότι επρόκειτο να πεθάνει. Πέθανε 2 μέρες μετά. Και με αυτό το δεδομένο, τότε λέγαμε ότι ο θάνατος από εμβόλιο δεν μπορεί να είναι αποδεκτός. Δεν μπορεί να σε πεθαίνει η σωτηρία σου. Δεν γίνεται. Ακόμα και αν είναι μικρό στατιστικό λάθος, για τα παιδιά αυτής της γυναίκας είναι το 100%. Για την οικογένεια αυτή, για τους ανθρώπους αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν, οι μεν που ευτυχώς δεν πέθαναν, αλλά και ειδικά για τις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, είναι το 100% της ζωής τους αυτή που χάθηκε. Και εκεί πάνω έλεγες ότι ειδικά εφόσον υπάρχει άλλη εναλλακτική, γιατί αν είχες να συγκρίνεις μόνο με δύο, και θα σας πω παρακάτω μια πονηρή σύγκριση που έγινε χθες από την κυρία Θεοδωρίδου, μια πονηρή, λες και μιλά σε λαό ηλυθίων η κυρία Θεοδωρίδου, αυτό την έβαλα να πει, επιστήμονας με περγαμηνές, με πτυχία και με ακαταδίωκτο, από ό,τι ξέρετε. Αν δεν είχες άλλη επιλογή, αν ήταν ένα μόνο το εμβόλιο, θα συζητούσαμε σε άλλη βάση. Αλλά ο θάνατος από εμβόλιο δεν είναι αποδεκτός, ο θάνατος από τη σωτηρία δεν είναι αποδεκτός, ειδικά αν ξέρεις ότι η μία σωτηρία είναι επικίνδυνη, ενώ η άλλη σωτηρία είναι πιο ακίνδυνη, μέχρι τουλάχιστον να αποδειχτεί και εκείνη. Ξέρω εγώ, μπορεί μετά από 10 χρόνια με Pfizer να βγάζεις ουρές και λέπια. Σήμερα δεν το ξέρεις. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Ή τουλάχιστον αυτά που συμβαίνουν δεν είναι τόσο σοβαρά, γιατί και εκεί υπάρχουν κάτι αναφορές για μυοκαρδίες και μυοκαρδίτιδες κλπ. Στις 24 Μαΐου λοιπόν λέγαμε ότι ο θάνατος από εμβόλιο δεν είναι αποδεκτός, και στις 26 Μαΐου λέγαμε για τον τρελό του χωριού, που όταν το λες αυτό αρχίζουν και όλοι να σε κοιτάνε ή προσπαθούν να σου αποδώσουν έναν χαρακτηρισμό του αρνητή, που τρομάρα σας ο Θεός να σας κάνει επιστήμονες. Αν είναι αρνητής αυτός που έχει τα λογικά μας στο κεφάλι του και βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, η στάση σας, ακόμα και το να μας ονομάσετε αρνητές, όσους βάλαμε σε αυτό το δημόσιο διάλογο αυτούς τους αστερίσκους και αυτά τα ερωτήματα, ποιον ευνοήσατε νομίζετε καλύτερα? Ευνοήσατε την εξάπλωση του εμβολιαστικού κινήματος και της εκστρατείας εμβολιασμού όλου του πληθυσμού, ή ευνοήσατε τελικά τους ίδιους τους αρνητές και μας βάλατε στην ίδια ακριβώς μπάντα και κάστα? Και για έλα σήμερα που παραδέχεσαι ότι με κορόιδευες επί 50 ημέρες, να σε ρωτήσω τώρα εγώ ξανά, ποιον ενισχύεις περισσότερο? Ενισχύεις αυτούς που έβαζαν προβληματισμούς ή ενισχύεις αυτούς που λένε ότι οι επιστήμονες μας κοροϊδεύουν από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα? Πού είναι ο Σωτήρης σήμερα, ο Τσιόδρας? Πού είναι σήμερα οι επιστήμονες που υποτίθεται ότι μας κράτησαν ψηλά και που με τα δικά τους φώτα, με τις δικές τους γνώσεις, με τα δικά τους πτυχία, με τις δικές τους περγαμηνές, με τις δικές τους συμβουλές, συστάσεις, πορευόμαστε σε όλη αυτή την πανδημία? Και σήμερα έρχονται να σου πούν ξεκάθαρα ότι σε κοροϊδεύαμε επί τουλάχιστον 50 ημέρες για να ξεστοκάρουμε το AstraZeneca. Και γιατί μας απαριθμείς τώρα τις εκπομπές που έκανες για το θέμα του AstraZeneca? Τι θέλεις να σου πούμε, μπράβο? Όχι, καθόλου μπράβο δεν θέλω να μου πείτε. Είναι τραγικό να επιβεβαιώνεσαι. Δεν είναι παράσημο αυτή η επιβεβαίωση. Είναι για ντροπή αυτή η επιβεβαίωση. Γιατί κανονικά θα ευχόμουν να είχα λάθος, να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Να μην ήταν, και το λέω ειλικρινά και δεν είναι με κανενός είδους σας διαβεβαιώ, ούτε έτσι σεμνοτυφία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν. Γιατί από την αρχή, από τις 27 Απριλίου, έπρεπε, σας είπα, η γυναίκα έκανε στις 6 Μαΐου. Ναι, θα μπορούσε να έχει ακούσει κάποιον να λέει από το ραδιόφωνο, από μια εκπομπή στο ίντερνετ, δεν ξέρω από πού αλλού, από και άλλους και άλλες πηγές, εγώ για τον εαυτό μου μιλώ, θα έπρεπε να έχει ακούσει κάποιους να βγαίνουν να λένε, ακόμα και αν δεν ήταν γιατροί, stop, μην πάτε να το κάνετε. Μην πάτε να το κάνετε, υπάρχει κίνδυνος. Μακάρι να το ξέραμε πιο νωρίς. το γεγονός ότι η γυναίκα έκανε μετά από την αρχική αναφορά για το Άστρα το εμβόλιο, εγώ το φέρω βαρέως. Στην Επιτροπή δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σας πω. Στην Επιτροπή των Ειδικών. Διάλειμμα. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Φροντίστε να μην είστε ανένταχτοι. Η πανέξυπνη ασφάλειά μας τους υποπτεύεται τους ανένταχτους. Φροντίστε να ενταχθείτε σε μια κομματική παράταξη για να μπορέσουν οι ασφαλίτες να κοιμούνται ήσυχοι και να σας παρακολουθούν βάσει του ηλεκτρονικού φακελώματος. Γιατί μην είστε αφελείς αν νομίζετε πως με το κάψιμο των φακέλων κάηκε και η βρώμικη παράδοση του φακελώματος που ήδη ανήκει μέσα στου έθνους της ιερές παραδόσης. Κομματικοποιηθείτε λοιπόν για να μην κακοποιηθείτε. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι 3η και 15. Ο Ιούνιος είναι η επέτειος από τον θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη και σήμερα, εκτός από την δική του φωνή σε κάποια αποσπάσματα, ακούμε και δικές του διασκευές σε όχι δικές του μουσικές, σε μουσικές μεγάλων συνθετών, του ρεμπέτικου κυρίως, όπως τις είδε, όπως τις στόλισε, όπως τις ανέγνωσε ο ίδιος. Μάρκος Βαμβακάρης, Γιώργος Μητσάκης, Τσιτσάνης, Παπάζογλου, Καλδάρας, Σογιούλ, Γκόγκος, Μπαγιαντέρας, η συζήτηση για την ένταξη του ρεμπέτικου εκείνα τα χρόνια στο έντεχνο, σε πολλά πολλά πολλά εισαγωγικά που τα έβαζε και ο ίδιος ο Χατζηδάκης τραγούδι, ήταν πολύ μεγάλη και έδωσε το στίγμα του ο Μάνος με αυτόν τον τρόπο, με δικές του ενορχιστρώσεις και με δική του αίσθηση για τα πολύ μεγάλα αυτά τραγούδια. Γι' αυτό διάλεξα σήμερα να τον τιμήσουμε 27 χρόνια μετά το θάνατό του με αυτούς τους δύο δίσκους. Έχουν διαφορά μεταξύ τους 10 χρόνια. Τον Μάρτη του 1962 κυκλοφόρησαν οι Πασχαλιές μέσα από την Νεκρή Γη και το 1972, 10 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε αυτός εδώ ο δίσκος που θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, τουλάχιστον ως μουσική υπόκρουση, ο Σκληρός Απρίλης του 45. Θέμα σημερινό μιας θυμωμένης εκπομπής, βεβαίως τα εμβόλια, όχι τα ίδια τα εμβόλια αυτά καθ' αυτά, η πολιτική εμβολιασμού που ακολούθησε αυτή εδώ η χώρα, η πολιτική εμβολιασμού που ήταν πολιτική κοροϊδίας όπως αποδείχθηκε χθες από τις ανακοινώσεις της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, της κυρίας Θεοδωρίδου. Η επίμαχη υπόθεση έχει να κάνει με την διακοπή χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca στους κάτω των 60, στους ίδιους που μέχρι χθες ήταν, μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, γιατί μετά άνοιξαν οι πλατφόρμες, ήταν υποχρεωτικό το ίδιο εμβόλιο. Το ίδιο εμβόλιο που ήταν υποχρεωτικό, αν θέλετε να το κάνετε νωρίς, να κάνετε μόνο αυτό, το ίδιο εμβόλιο σήμερα για τις δικές σας ηλικίες καταργείται. Αν αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι σας θεωρούν ηλίθιους, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να περιμένατε σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για τα εργασιακά, δεν μιλάμε ούτε για οποιοδήποτε νόμο. Ήδη με πολλές αφορμές μπορείς να θεωρήσεις ότι σε λογαριάζουν για ηλίθιο. Αλλά εδώ μιλάμε για τη ζωή σου τελικά. Και σε αυτό τουλάχιστον το σημείο, σε αυτό τουλάχιστον το θέμα, έχω την αίσθηση ότι όλοι μας τουλάχιστον όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, με το κομμάτι της ευθύνης του ο καθένας, οφείλουμε τουλάχιστον στους ανθρώπους αυτούς να ζητήσουμε συγγνώμη. Και ιδίως δε σε μια γυναίκα που πέθανε στα 44 της, έχοντας κάνει το συγκεκριμένο εμβόλιο, ενώ είχε και άλλη επιλογή εμβολίου και ενώ και η ίδια ήταν υπερασπίστρια του εμβολιαστικού κινήματος και παρακινούσε και τους δικούς της ανθρώπους και άλλους να πάνε να κάνουν τα εμβόλια, τελικά η ίδια, επειδή ήταν στην ηλικιακή ομάδα για την οποία σήμερα καταργείται το εμβόλιο, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω 3 παιδιά, αφήνοντας ένα σύζυγο, αφήνοντας μια τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Ρέθυμνο από όπου καταγόταν, να απορεί πώς έχασαν μέσα από τα χέρια τους έναν άνθρωπο νέο, με όνειρα, με ελπίδες κλπ. Έναν άνθρωπο που τον ενετάξαμε στην στατιστική. Τι να κάνουμε, είναι στατιστικό λάθος. Εγώ λοιπόν τουλάχιστον από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, έχω την αίσθηση, την υποχρέωση, το νιώθω έτσι ειλικρινά, επειδή ζούσαμε στην ίδια πόλη με την γυναίκα αυτή, γιατί θα μπορούσε να είχε ακούσει ενδεχομένως, αν και εγώ είχα πιο σαφή θέση και πιο, παρόλο που δεν είμαι ειδικός, αφού το βλέπες και αφού ήταν εδώ, εγώ πώς να σας το πω, έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται να τη ζητήσω μια συγγνώμη. Δεν ξέρω αν θα το νιώσει και η κυρία Θεοδωρίδου, αν θα το νιώσει και ο κύριος Θεμιστοκλέους, αν θα το νιώσει και ο κύριος Κικίλιας και όλη η Επιτροπή των Ειδικών, ο κύριος Τσιόδρας, δεν ξέρω αν θα το νιώσουν να ζητήσουν μια συγγνώμη. Και από την ίδια και από τους υπόλοιπους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν, και από τη Λέσβο υπάρχει γυναίκα που πέθανε. Και εν πάση περιπτώσει όλο αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο χειρισμός, ο λάθος χειρισμός της ιστορίας των εμβολιασμών. Υπάρχει ένας αντίλογος, τουλάχιστον όπως διατυπώθηκε χθες από την κυρία Θεοδωρίδου, και οφείλω να σας τον μεταφέρω πριν τον απορρίψω, πριν τον ανατρέψω, γιατί θεωρώ ότι είναι δεύτερη κοροϊδία πάνω στην κοροϊδία, γιατί θεωρώ ότι υποτιμά την νοημοσύνη μου όχι ως δημοσιογράφος εκφέροντα δημόσιο λόγο, ως πολίτη, ως άνθρωπο, ως, τι να πω, ως κάτοικο αυτής εδώ της χώρας και αυτού εδώ του πλανήτη. Όσο ήμασταν σε υψηλά κρούσματα και όσο προχωρούσε όσο η επιδημιολογική εικόνα της χώρας δεν ήταν καλή και όσο είχαμε πολλά κρούσματα και άρα και πολλούς θανάτους, τότε το ρίσκο ήταν μεγαλύτερο από το να μείνουν ανεμβολίαστοι σε σχέση με το να πάθουν τη μία στο εκατομμύριο, στις 100.000, όπως αποδείχτηκε τελικά τεράστια η διαφορά, θα μου πείτε, στα ποσοστά. Να πάθουν την θρόμβωση με θρομβοπενία, αυτό το TTS, έτσι το λένε, γίναμε όλοι ειδικοί τώρα. Και συνέκρινες λοιπόν δύο καταστάσεις: κίνδυνος να πεθάνεις από κορονοϊό ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες, κίνδυνος να πάθεις κάτι από το AstraZeneca. Τα έβαζες δίπλα δίπλα και όσο τα κρούσματα ήταν πολλά, ο κίνδυνος φυσικά από τα κρούσματα, από το να πεθάνεις από τον κορονοϊό, ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερος. Σήμερα, λέει η κυρία Θεοδωρίδου, που είναι χαμηλότερα τα κρούσματα, χαμηλότερα ο αριθμός των θανάτων, σήμερα αυτό το ισοζύγιο έχει γύρει προς την άλλη πλευρά, ότι αφού δεν έχω μεγάλη εξάπλωση πια του ιού και αφού αρχίζει σιγά σιγά να εξισορροπεί η κατάσταση, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τώρα πια αρχίζει να αυξάνεται ο κίνδυνος να πάθεις κάτι από το εμβόλιο και δεν το ρισκάρεις. Καλύτερα να εξαιρέσω το συγκεκριμένο εμβόλιο. Σήμερα μπορώ να το εξαιρέσω. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό επιχείρημα, έτσι όπως τουλάχιστον διατυπώθηκε χθες από την ενημέρωση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Τον Απρίλιο του 2021, είπε η κυρία Θεοδωρίδου, καταγράφηκαν 105 θάνατοι ανά εβδομάδα και τον Μάιο 77 σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών από κορονοϊό. Άρα δηλαδή είχαμε πολλούς θανάτους και νέων ανθρώπων εκείνη την περίοδο, που εφόσον δίπλα είχε στο ενδεχόμενο οι νέοι άνθρωποι να πάθουν κάτι κακό από το εμβόλιο και ο κίνδυνος ήταν αυτός ο απειροελάχιστος, την ώρα που έβλεπες να πεθαίνουν από τον κορονοϊό, ναι, το ρίσκαρες, στο λέει, στα μούτρα ξεκάθαρα, το ρίσκαρες και πήγες με αυτό το εμβόλιο και ό,τι γίνει. Τότε, αυτή ήταν η πολιτική, τον Απρίλη του 2021. Ενώ άκουσε το σκληρό Απρίλη του 45, ο Απρίλης του 21 φαίνεται πως αποδεικνύεται ακόμα πιο σκληρός. Και ας είχες να συγκριθείς με το 45 που επίσης η χώρα ήταν μέσα σε όλεθρο. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό επιχείρημα της Επιτροπής Εμβολιασμών για το γιατί διαλέξαμε από τα δύο ρίσκα, να το πω έτσι, το ρίσκο του κορονοϊού και το ρίσκο του εμβολίου, γιατί διαλέξαμε το ρίσκο του εμβολίου. Εκείνο που υποτιμά τη νοημοσύνη μας είναι μια μικρή λεπτομεριούλα που, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν σας διέφυγε, δεν ξέρω αν ήδη την αντιληφθήκατε όσο διάβαζα την φράση της κυρίας Θεοδωρίδου. Δεν ξέρω αν χρειάζεται μάλλον να την τονίσεις, να την κάνεις λιανά, να την κάνεις νιανιά, να την καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης εκεί έξω, ότι αυτή η σύγκριση είναι μια κοροϊδία. Εφόσον είχες τη δυνατότητα να πας, δεν ήταν δύο οι επιλογές, ή κορονοϊός ή εμβόλιο AstraZeneca. Οι επιλογές ήταν ή κορονοϊός, ή AstraZeneca, ή Pfizer, ή Moderna, που δεν είχαν τα συγκεκριμένα περιστατικά, τις συγκεκριμένες ενδείξεις, τις συγκεκριμένες αρνητικές στατιστικές, έστω και μικρές, σε ό,τι αφορά τις παρενέργειες. Εσύ διάλεξες AstraZeneca για να ξεστοκάρεις για τους μικρούς ανθρώπους, μικρούς σε ηλικία εννοώ, από τα 30 μέχρι τα 45, 44 μάλλον. Και εκεί είχες απώλειες. Και εφόσον είχες απώλειες, έρχεσαι σήμερα να μου πεις ότι δεν είχα άλλη επιλογή, ή θα πεθαίνατε από κορονοϊό ή θα πεθαίνατε από το εμβόλιο. Και όμως είχες άλλη επιλογή. Και όμως έβλεπες σε όλο τον κόσμο, θέλετε να σας ξαναθυμίσω πότε ακριβώς διαβάζαμε τις επισημάνσεις για την υπόλοιπη Ευρώπη, για το τι γινόταν. Στις 11 Μαΐου. Στις 11 Μαΐου ο Μακρόν έλεγε ότι υπάρχουν άλλα καλύτερα εμβόλια. Η Βρετανία εξέταζε να κάνει με άλλο εμβόλιο τη δεύτερη δόση. Η Ιταλία επίσης έδειχναν απροθυμία στην Ιταλία να κάνουν το Άστρα, γιατί καταλάβαιναν τι παίζονταν. Η Ευρώπη ανακοίνωσε ότι πάβει τις παραγγελίες του Άστρα Ζένεκα από εδώ και πέρα. Και εσύ τότε είχες 700.000 δόσεις να ξεστοκάρεις. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή αυτό που διάλεξες δεν ήταν αν θα πεθάνουν από κορονοϊό ή αν θα πεθάνουν από Άστρα. Αυτό που διάλεξες ήταν πόσο γρήγορα θα προχωρήσω το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Τα άστρα είχες, τα άστρα έπρεπε να ξεστοκάρεις, τα οποία άστρα σου θυμίζω ότι σήμερα τα πηγαίνεις και τα δωρίζεις στην Αλβανία και στην ακατανόμαστη γειτονική χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Κρατήστε το λίγο, κρατήστε το λίγο σε παρένθεση. Το ότι δωρίζουμε, τώρα φτάσαμε αυτού που μας περισσεύουν, τα δωρίζουμε σε χώρες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες από μας ή που τις θεωρούμε λιγότερο ανεπτυγμένες από μας. Κρατήστε το λίγο στην άκρη. Εκείνο λοιπόν που διάλεξες δεν ήταν ανάμεσα στα δύο ρίσκα, ο κορονοϊός και το άστρα. Ήταν να προχωρήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα, ήταν Μάιος σου θυμίζω, στις 11 Μαΐου ήταν αυτά τα δεδομένα και εσύ στις 13, 14, 15 άνοιγες τα σύνορα για να έρθουν οι πρώτοι τουρίστες. Για να ανοίξει ο τουρισμός, για να ανοίξουν οι δουλειές, για να ξεκινήσεις την οικονομία ξανά, ασχέτως που δεν είχες προλάβει ακόμα. Και άρα το ρίσκο που πήρες ήταν αυτό. Οικονομία ή κίνδυνος από το AstraZeneca που ήδη ήξερες ότι είναι επικίνδυνο και διάλεξες την οικονομία. Σήμερα έρχεσαι να μου πεις ότι είναι καλύτερα τα επιδημιολογικά στοιχεία και γι' αυτό επιλέγω να φρενάρω τους εμβολιασμούς, στην ουσία αποδεχόμενος ότι ως κράτος εννοώ, ως επιτροπή εμβολιασμών, ως επιστήμονες, ως πολιτεία, αποδεχόμενοι όλοι αυτοί ότι κάναμε φάουλ με το άστρα. Αποδεχόμενος ότι στη ζυγαριά έβαλε την οικονομία και όχι τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά μην νομίζετε ότι η κοροϊδία σταματάει εκεί, γιατί αν άμα είναι να σε θεωρήσουν ηλίθιο, να το πάνε μέχρι τέλος. Για να πιστείς και εσύ στο τέλος ότι μπορεί και να είσαι, ρε παιδί μου, άμα δεν το βλέπεις και άμα δεν το πάρεις χαμπάρι. Γιατί τώρα έχεις το μεγάλο θέμα. Ωραία, αυτοί που κάνανε την πρώτη δόση με άστρα και σήμερα τους λες ότι στην ηλικία σας, αν είστε κάτω από 60, καλύτερα να μην κάνετε άστρα. Σου λέει και αυτός, ωραία, να αλλάξω, να μην κάνω. Σας θυμίζω ότι ένα μήνυμα ακροατή το έλεγε χθες, σας το διάβαζα χθες, που έλεγε ότι βρε παιδί μου, δεν έπαθα θρόμβωση, δόξα τω Θεώ, αλλά έχω επί τόσες εβδομάδες μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βιώνω και προσπαθώ να αλλάξω το εμβόλιο και δεν μου το αλλάζουν γιατί μου λένε πάθε θρόμβωση. Και τώρα περίπου το ίδιο σου λένε, αλλά κλείνουν λίγο και το μάτι. Δεν έχουν ούτε τώρα το θάρρος, δεν έχουν ούτε τώρα το θάρρος να πούν ότι αυτά τα εμβόλια πρέπει να πεταχτούν και δεν πρέπει να ρισκάρουμε καμία ακόμα ανθρώπινη ζωή. Δεν έχουν το θάρρος να το πούν ούτε και τώρα η κυρία Θεοδωρίδου και όλοι αυτοί της Επιστημονικής Επιτροπής, που υποτίθεται ότι βάζουν μπροστά την επιστήμη που μας καθοδηγεί και όχι την πολιτική. Υποτίθεται. Η σύσταση είναι η δεύτερη δόση να γίνει με το ίδιο εμβόλιο, ακόμα και τώρα, αν έχετε κάνει την πρώτη, μόνο για τους άλλους που δεν έχουν ακόμα πάει να κλείσουν ραντεβού και που μάλλον αποδείχτηκαν πιο έξυπνοι, αν περίμεναν και σου λέει άσε να δούμε τι θα γίνει, άμα δεν έχεις κλείσει κανένα ραντεβού παρόλο που είσαι στις ηλικίες και έχει ανοίξει εδώ και 50 μέρες ο εμβολιασμός σου, αν περίμενες τότε που σου λέγανε υποχρεωτικά AstraZeneca, σήμερα πια, που ακυρώνεται εντελώς, που βγαίνει εντελώς το άστρα από τις επιλογές σου, αποδεικνύεται ότι είσαι κερδισμένος. απολύτως κερδισμένος και δεν, ή παίρνεις μικρότερο ρίσκο με τα άλλα εμβόλια, γιατί σίγουρα όλα τα εμβόλια έχουν ένα ρίσκο. Και σου κλείνει το μάτι ως εξής. Ενώ σου λέει υπάρχει σύσταση να κάνεις και τη δεύτερη δόση αν έχεις κάνει την πρώτη, και μάλιστα υπάρχουν αρκετές χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι στη χώρα έχουν, είναι σε αυτή την κατηγορία, σου λέει μόνο αν πάθεις θρόμβωση δικαιούσε να το αλλάξεις, ή προσέξτε το, αν υπάρχουν ορισμένα ειδικά ιατρικά προβλήματα για τα οποία μπορεί ο θεράπων ιατρός, ο γιατρός σου δηλαδή, να κάνει ένα αίτημα στην αρμόδια επιτροπή για έγκριση διαφορετικού εμβολίου στη δεύτερη δόση. Με λίγα λόγια, να σου το πω απλά για να μην κοροϊδευόμαστε, και ας μην είμαι ούτε γιατρός ούτε μέλος της επιτροπής ούτε πολιτικός. Πήγαινε παιδί μου, βρες το γιατρό, μαγειρέψτε το λίγο, βάλε κάτι, κάτι θα έχει περάσει, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, πες ότι έχει περάσει έλκος, ξέρω εγώ τι να σου πω, πλάτη ποδία, κάτι μπορεί να δικαιολογήσει, πες. Αυτό σου λέει, σου κλείνει το μάτι και σου λέει βάλ το και εσύ, φτιάξ το λίγο με το γιατρό εκεί, στείλε μου ένα αίτημα, δεν μπορώ να βγω να πω κάντε και όλη τις πρώτης δόσης άλλο εμβόλιο τώρα, όπως κάνουν σε άλλες χώρες, σας θυμίζω, όπως κάνει η Ισπανία, όπως κάνει η Βρετανία για τις μικρές ηλικίες. Εγώ δεν έχω το θάρρος να το πω αυτό. Σου λέω βρες το γιατρό να σου κάνει μια ειδική αίτηση υπογεγραμμένη από το γιατρό ότι έχεις και κάτι άλλο, όχι θρόμβωση, άμα έχεις θρόμβωση εντάξει περνάς. Βρες κάτι άλλο ρε Χριστιανέ μου, ξέρω εγώ, βρες κάτι άλλο και θα τη δούμε τη δουλειά, θα τη βρούμε τη δουλειά. Αυτό σου λέει. Στον κύριο Γιάννη που μου έστειλε χθες το μήνυμα αυτό, αυτό σας απαντώ. Αυτό λέει, όχι εγώ, η επιτροπή σας το λέει. Πήγαινε στο γιατρό σου, άνθρωπέ μου, και φτιάξε το, μαγείρεψε το λίγο για να την αλλάξουμε την έλεγχο. Καταλαβαίνετε τι πολιτική υγείας και τι πολιτική εμβολιασμών έχει αυτή η χώρα, η ρημάδα. Πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση με Άστρα και που τους αφορά αυτή η επισήμανση που σας είπα μόλις, το κλείσιμο του ματιού για το γιατρό, είναι 470.000 σε όλη τη χώρα. Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Οι οποίοι τώρα είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο Άστρα, περιμένοντας το δεύτερο ραντεβού, και σου λέει κάνε ό,τι μπορείς να το αλλάξεις. Αυτό ακριβώς, το αν μπορείς άλλαξέ το, που τουλάχιστον στις πίσω σελίδες το λέγαμε στις 19 Μαΐου και σήμερα είναι 15 Ιουνίου, ένα μήνα μετά. Δυστυχώς. Και δυστυχώς και τότε δεν το είπαμε πολύ δυνατά, γιατί που να πάρει ευχή, εγώ έχω την επίγνωση ότι δεν είμαι ειδικός για να το πω. Εσείς που είστε ειδικοί, γιατί το λέτε με ένα μήνα καθυστέρηση. πριν 15 χρόνια με μια άλλη μουσική, σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας, ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν κι εγώ ήμουν νέος. Γεια σας παιδες. Γεια σας. Από αυτόν τον αποχαιρετισμό του Μάνου που περιλαμβάνεται στον δίσκο 2000 Μίχη, εννοεί μετά Χατζηδάκη, και ένας δικός μου με ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα, με πολλούς προβληματισμούς, με πολύ θυμό για όλη αυτή την ιστορία και με την ελπίδα ότι τουλάχιστον, ακόμα και αν εκείνοι μας θεωρούν, εμείς δεν θα πιστέψουμε ποτέ ότι είμαστε ανόητοι και ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και ότι όλο αυτό που στην ουσία αυτή τη στιγμή ενισχύει το αντιεμβολιαστικό κίνημα δεν θα πάει προς τα εκεί. Γιατί προφανώς πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος, γιατί προφανώς με τα δικά σας λάθη ενισχύεται όλη αυτή η τάξη, η κάστα των αρνητών, και γιατί σε αυτούς δίνεται επιχειρήματα να μιλούν σήμερα για γενικότερη κοροϊδία εις βάρος του λαού. Κρίμα, κρίμα ειλικρινά. Γεια χαρά.